بقدرتي الذي بجاهي الذي بنبوتي الذي بإسرائي برب الفلق. ஏதோ முசுலும் சின்ன போய் மறைச்சோம், உலகராட்டி மறைச்சோம், உலகத்திற்கு மறைச்சோம். தேசம் ஜெமலை குத்திக்கு வாழ்ந்தது சொல்லச்சுமாரன் அதுனாக்கிறாங்க di fa demé yenn na lé lidil morom mu jam duggu ci bir morom mu jam di ñu yent ak ñu yenn na lé yalla mu fa ci mu son mu fa dem ci mel mu woro di fa melo wu benen melo wala leneen lu ñu ak jam di ni day sol dal lu di jëf ci morom mu jam bala ma jog di dem lepp lo xamni sheytaan ñu ko don paré pour yakal mako wala mu yakal len ko yenn yalla tekkal ak lool mangi muslu di jog jëm ci mbolo mo xamne ñoo bok nasirul haqq bil haqq ma di fa demé dara jey sayyidul hajim ali yalla ma yalla musal ci lool ñu bayani muslu itam ko tuddu ku ci mbolo mo xamne mo mbolo ma bok nasirul haqq bil haqq demé wu ci taan de borom taan de xana di jëw wote ñu leen ci hajim ali wala demé ci ñu leen musul ci lool mangi ñaan ci suñu borom tabaarak wa ta'ala mi nga xamne lahul qudratu wal 'izzu wal qahru wal mashi'atu yoy bu mu ci jog jëm yalla yalla daf ci sama xel xuma xol mi mangi jëm ci sama morom mi jaam te lama fay wuti modi ñun ñepp su mbolo ma tassé ñoom fa ngeenal yalla yalla nako yalla def gannaaw bu ma sukkandikoo ci turu yàlla julli sant ko julli ci sallallahu alayhi wa sallama maa ngi nuyu sama mboolem mbokk yi fi nekk ak iliman ji ak aïma yi ma fi fekk ak asatida yi wa ixwani wa axawati usallimu alayhim fa aqulu lahum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yalla la ci jital waye dama ci am ñu ma ci topal neena cant ci mu yëkëti na diko ci ci mbolo mi mu ñow tay yalla tay na ci jital waye nak sama ci toftal leen na ci jëm sant leen ndax yalla ni wax doom ne ko anushkur li wa li walidayka ndax neena yalla ni sant doom yalla ni sant doom ne ko sant ma man borom bi la bind ci alquran مو وقت حديث القدس ان عبدي لم يشكرني اذا لم يشكر من اجريت النعمه على يدي نينا يلا وخاتنا من جبر القران موي حديث القدس يلا ننت مجان من ما تر تتكو ما دوك تر بما في لا جار وتنت دا تجان بما جار نتي وتو تنتو جك جي موي برب بي دو نكاي سي سما خالات تين فككو يين نينا تنتو جك جي موي برب بي te am nañu ca dem ñu nga ca barzakh yal na len yalla yeurante ye xani ñagale na ñaanal ñoñu lima len di sante modi madilen ñaanal yalla fu mo tollu mu def jannata al jannata mutaqallaba wa masra في جدار سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ني مودي الحاج سعيد جوب رضي الله تعالى عنه الحاج الشيخ ياي سلي زرامي تكو ناني الفكرة داي بايكو سي سوني بولام نيك خالصا نينا خالص داي جاباريتي يالا دي نوتال يالا نار كو ديت سي خولو جامي كين كو سي سوب يالا نار سي جامي كين كو سي سوب مو يالا كين دا كو ني خول وايي سو لولو امي فك نا شيطان نغانا توت مومي تون دي جيون سان سي لول يالا جا دار وايي دا نينا خالص بوبي دي بارتي يالا تال يالا mu ko mané wani ko ko yalla jëme dana taxé bo ñi ko fa sheytaane dara mu digal ci lepp lo xamné ni lañu ci waron am kon ci yalla yépp dana wañi ko loli yal nañ ci yalla mussal lolu seen banki ñaan mussal ba ñu joge diko dox nak neena bo mu tole dara na ci doxalat ci boba seenu set bu ñuy wax mbay jallo boba set na ci bu ñuy wax mbay jallo mo nekkon ci ñu tudati directeur ci ka ci ka mo nekkon directeur ci ka fi di directeur boba mu ngi dekk ci andare pétan ray boba seen soxnaam bi ñu dafa ci andare ci lawé ci wëtu sandé bañu ko ko waxe mo ne dana ci def lu mu man bañu ko waxe xala bi mako ko seen waxe mo ne ko inshallah ma dana ci lu mu man fekk pak bi la bëggoon bi bi fekk pak bi ñu jaam ni la bëggoon fekk ndekete bobu nguur gi amna luñ ci bëgg fekk na pak bobu mo na li bu la mo gi da amul luñ ci bëgg man ne dañ xamna ne suma ko toppé dana ci jot way du teggin seen ni ya la defal tax na ko ko toppon ci bëgg jot ci way la yépp tan bi ci lu bakku day tan dana di dawandi ci nguur gi lol di len fek lo xamni di dana tax ñi ci def ci clé setane bi tan dana dawandi ko dana te ci ñu am nguur gi cete bo na bu len ko tebe ñu fa ñal ko wolé di tay ñi len ko wajjo ak afal ñi ma bokkar rew ñi bëgguma xëc ak ñom dara neena ba ñu bokkar rew ñi ñepp di ko do te dara ba mu lu jël ci ko dina ma ñu jox ci ñi jël ci ko ma wo ki nga xamni mo fi def tay ci ki ma mak ci askan ni mo ko xamni ki re mo def ci askan ma ma la ci mari bi te di sama kilifa taxaw taxaw bayyi ak magi tay ci kilifa serigne bi nak taxaw taxaw bayyi tay ak bak ak ma mo di al hadji fi mbeur mo ko ya al hadji fi mbeur ni na ci bi man zawri ci ak ma ci jabo yalla da ko may ci xam xamu fan bobu lek ci tax ni wo ba da ko ne ko lolu yam ci doy ne ko lolu daal ci ñu andak mom ba ñew ci talaf bi alhamdulillah rabbil alamin ko nak mo gestu xol ko ba fekk ñu nga na yépp wala bant fekk ñu yoyoo wala deug wala mo ñu ci la mo ko sét bi la ci dëgg ak xibna ni ko lo li moy ciosanal pak bi lo do ko daal pak waye dama ne duma yekati sama baat di la kenn dara tour def ko ci waye dama ne baat ni dañu ne ci ala tante la ci ma def ko may ko na la tante di la kenn dara tour def ko yalla atte mbir mi di dox ba ak fi fi yalla atte mbir mi dox fa ci ma kon dana sant suñu borom tabaarak wa ta'ala mi def lolu kon dañu ne sama tan borom tabaarak wa ta'ala mi def lolu dana sant may jall dana sant ma sayar sand dana sant Suleyman Ndiaye dana sant Ahmad ma sayar sand mir li ni ci na ci loko ak Suleyman Ndiaye ni and ko lan kat fa tabarakallah ahsanul khaliqin ni and di jog di man ci sama bop ma ta mu ma tudde ko masjid rasul yalla turu borom la doon dox ci jakka joge ci jamono borom yalla ko yalla doxal fi ni ko ni ko andon dalala taxaw ni amon dalala ni ñoom ñu ñu ñoom bokku ñu jamono bokku ñu jamono way kon ñi ñaan ci suñu borom tabarak wa taala way kon ñi ñaan ci borom bu ma ko dige ko ñu ñu yekket mu ñu yekket ñu yekket dakka bi duggal ko ci biir masjid nabawi yekati ak suñu jëf duggal ko ci jëf sallallahu alayhi wasallam bi haqqi wa barakati bismillahi arrahmani arrahim walladheena amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay alhaqallahu a'malana بأعمال السلف وأعمال رسوله صلى الله عليه وسلم بحق هذه الآية الكريمة. yalla mu ko yalla jama yamal ci jakk bi yalla ya lamb jakk ya tak juma yi ndax li ñu wax ne addu'a iza amana fa wa iza khassar fa ne ko yalla ñu yalla defal lool gannaaw bi ñu soko tege ci loxol nit fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yalla bu gem ni tabbit yalla gem kanam tabarakallahu doxal ko na nga ko bëgge ne tam ko tekki la ko doxal ko ni ko bëgge ak ñaka cey jappale ak ne ko ni jappale war la so taxawé fo fe ko ke nga jox ko cham cham ñu mandal ne ko war la ba taxawé ci fala ko wéne ci tin kay so ba taxawé ko ke lu ko te bëndu loxam ak ñu ne ko jappale ne ko la tan no ni ma yalla defalon ci fakk bi jekki jekki rek sanni ko ci sama xol ma diko tax bamu taxaw bamu sotte it non la ma defal ci la kan la koy tek ci loxom ci diiso ma tax kenn ma ma yëkkati ko tek ci loxo boole ci ko xam ne kii mi ngi nekk ci ndigalul sëñ Mansour nga teg ko ca gannaaw ak mag ñi nga xam ne ñoo leen wër ba yàlla andil ñu Cheikh Mukhtar Ba ak Samba Ndaw ak Oustaz Hassan Sall Oustaz Omar Sall ak Oustaz Hassan Sall yi fi jàngale ci li mi ngi ak Oustaz Omar Sall ci noir de bo boole ci ñeneen ñoo xam ne ñi lay ñooy ci kër gi boole ci ñeneen ñoo xam ne ñi ci biir kër Abdourahman Thiam ci la bokk Abdourahman Thiam ñepp bokk ñepp xam ci la bokk Cheikh Jang ñaari Cheikh Jang ci lañu bokk ñaari Cheikh Jang ben Chaabiru Cheikh Jang Ibrahima Diop ci la xott mo ñaari Cheikh Jang ñu ci borom ak yeneeni mag ñu Omar Diop ak ñepp ñu fi xalé ak Omar Diop ci la ak ñeneen ñu bari ñu Mansour Sogal ñepp ñu Mansour Sogal ko ñepp ak mbolen jigen ñi ci koñ bi ak mbolen jigen ñi ci jëfé ci taxu ak ñi nga xam ne seen yaakaar fii la aji ñi di ci jox ci seen waxtu ak julli ñi nga xam ne sax ci kun ñu ngi jëlee jàkkadi waaye seen yaakaar yàlla aji na ko ci jàkkadi suñ ci mag ñi benn wax ñun ñëpp suñu yaakaar ci bërëb bi yàlla na bu ko yàlla tas ñëpp suñu yaakaar ci bërëb bi yàlla ko yàlla tas bokk na ci li ma gën a tax a kontaan nee bokk na ci li ma tax a gën a kontaan doxal doxalin ñi gën a doxal jàkka ji tekko ala shariati wa sunnati ben xecco ban ci am ben tarparlo ban ci am loli mo tax sama yaakar ak sama njort rafet lol ci talak yenn ko ma ngi ñaan sama borom ba tey loolu nekk ci xol yi nag yàlla na ko ci saxal sama gëj ci it wéere bii la ak wéere bii la kër gi sax gis ngeen lee la ma gëj ci kër gi sax xam ni kër gi la ñuy gëj waaye wéere bii la waaye wéere bii la ak kattan gu wàññiku ak kattan gu wàññiku waaye man al masajid wal jawami' yépp bëgg naa leen bëgg naa ñu ñu ëmb waaye kër gi nee na moom la du bàyyi jàkk yépp bëgg na leen bëgg jiire sax maa ngi ñaan sama borom yépp yemoo ci man maa ngi ñaan nag du bàyyi jàkk yépp yemoo ci man ci mbaa sama yër ma leen ci mbaa ma yër ma leen maa ngi ziyaare ñëpp sëriñ baa ngi ziyaare ñëpp di baalu xàq ñëpp ci gëj gi di jéggal ñëpp ci tool yi nga xam ne di ñàkk mu am te duma ko yëpp di jaal ñi fi faatu di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu yërëm leen te dugal leen àjjanna ñi fi desandi te desandi rek la yàlla na yàgg yàgg goo xam ne lépp lu dem moom yàlla dana ko ci jam lu manqué woon mu mattali lu mu tili lu tili moom ñu féeb lu lañ la moom ñu leeral lu yàqu woon mu defar ko boole andak yéeti batil boole tan nak yalla ko yalla boole bi ngeen ko bi ngeen dañu dem ci kanam mo yalla gis lo xamé ci ndatel yalla ñu yalla defal la yalla ko yalla defal ci dara sallallahu alaihi wasallam ci mbir mi amé nak il fokk dañu waxtane lepp ci suñu yallu diina suñu yalla diina yalla nak ci nak dana ci profiter waye kon nañ ci profiter ci ni ma déggé lé ñu tuddu bay al-hajrawan mu déggé ni ma tuddu bay al-hajrawan xaw won na gëna fi nek xaful won na ci gëna rawhan waye sayyid al-hajj malik rabbi allah ta'ala anhu waye ma al-hajj malik yalla ko ci darama dama koy wax ci waxi ñu wala waye dama koy firi ndax ñeen jëm ko dégg neena da koy wax ci wax ñu wala waye dama koy firi ndax mo leerlu da fa waxon bayyi allah ji mustafa bi sirri fi jabr rabbi allah anhu ma neena da ñu xali ma ne da ko wax wala bayyi ko do bo jur ci mustafa ji op mi yalla yalla do li leen ndar daf ko ni yusufa ma la ni ma ne ko ni yusufa ne ko na ko ci ko ba de ko na am mo ne ko borom keur lu mu sañe di gërem sañu gërëm surga ba nga xamé ni sañu gërëm surga ba nga xamé ni su déggé dem lan tol rek su déggé mo ngi gëné ci ñu lay gëné lan lay dem tol kenn ko fa jitu kenn ko jitu ni ko ñu ci tol té ibn ñoo koy mujj ba lu war ko ñu ci tol yépp ñi yéppal di wacc ni ci mo mo moy mujj luñ taxé won mo koy indi lu ma tax won mo koy defal dal ci lo li ci la bëgg gërëmé al-hajjawon ci lo li la do ko gëssal ci al-hajjawon bay mi do way waxuma man waye ñu waxul mo mi mamam sayyidul hajj may sax lu surga rawan surga diina ji la neena rawan ni ci surga mamam hajj la sax rawan surga diina la surga tariqa bi la surga tariqa waye nak ni ci bir kilifte bu sayyid hajj man ndax moko jur ci bir kilifte bu mamam hajj man ndax moko jur ndax mamam hajj man moko jur li nga wax legi neena li ma waxon ci waxtu ni rawan ni to senegal yepp yi ñu bind ci soal dañuy farak li rek jara bin li rek jara bin honneur bu day ni ku ko yalla defal te mu bayiko ci yow neena ndam lu day ni ku ko yalla defal te mu bayiko ci yow ci diir ñoo xamni ñi lay ci diir ñoo xamni ñi lay da ngay wax ba ñu nangul la te la ngay wax teggu ci yoon neena da ngay wax te ko ci yoon ba ñu nangul la ndax da du lay ñak borom yi xam xam te di jinne ndax ñu borom yi xam xam lañu yalla amulo folen mana jaar amulo tel folen mana jaar ludul ci lu wer ludul ci lu wer lu tegu ci tegu way lu tegu ci tegu way ñu door la nangul ñu door la mana nangul doom ju bayiko fi ci bir senegal doom bu doom ju fi ci bir senegal dem ci fa ñu gëcce yoyu ñu ñu ënd borom xam xam yépp ñu ënd borom xam xam yépp ñoom ñepp ñu andando ñoom ñepp ñu andando appelé dise tattu ko ningul la ningul ko aw xéet yo xamni yalla defal na la lolu wo xamni yalla may na la do ñu ko kamu ko jaara la kam ko jaara war nga ko sedda benen ci rawan yalla la yalla fay rawan yalla la yalla yalla wutu senegal wutu xam xam ak borom xam xam yi ak tariqa cheikh ahmed tijani fay la yalla yalla wutu senegal ak borom senegal yi wutu borom xam xam yi wutu kilifa yi fay la yow ñu ngi gëreem serigne abdoulaziz senior ñi ngi gëreem serigne abdoulaziz senior bi nga xamé ni jokk na ngir loolu bi nga xamé ni jokk pour loolu rawan na def ci rew mo ne tekke la ngay def man ci sama contante ba mu mëne da fay ñew taggu ci ma dama wax maktar kebe ne ko neul serigne abdullah rek bayna dama wax ni maktar kebe danañ ko ñaanal bind la yakari tek ci loxom ne ko su demee naka tek ci loxol rawan ca palaas ba bind روحان أعاذك الله من الشيطان وشر الأديان. وشر كل ذي عدوان. تدار ديون انت صلى الله عليه وسلم. يلا يلا فايت تقوى برفد. والمعالي فليعلو ومن تعالى هكذا هكذا والا فلا لا. Yalla xam ni yalla jox na len xam xam yalla ñu ci bu yoon nga jaar. Yalla bu ñu def suñu xam xam ala tahar bi diko xexa ulama yi. Yalla bu ñu yalla na do xam xam def ko ay xarbu diko xexa borom xam xam. Ab diko xexa sharia ak diko xexa sunna ci yoon nga jaar. Ab diko xexa bank.